حسین یا حسین، حسین یا حسین، کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخے نوئے بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین، زباں در زباں بس یہ پیغام بڑھتا رہے، زباں در زباں بس یہ پیغام بڑھتا رہے، ساری دنیا حسین حسین کرے، ساری دنیا حسین حسین کرے، ساری دنیا حسین حسین کرے، ہر زبان ذکر مولا حسین کرے، ساری دنیا حسین حسین کرے، ساری دنیا حسین حسین کرے، حسین حسین حسین حسین، رنگ و نسل و زباں کی کہاں قید ہے، نہ ہی مذہب کی کوئی یہاں قید ہے، فرش مجلس پہ کس کی زباں قید ہے، ہر زباں ذکر مولا حسین کرے، ساری دنیا حسین حسین کرے، ساری دنیا حسین حسین کرے، ساری دنیا حسین حسین کرے، ہر ولی آزادار ابن علی، شمس نورانی لالن بھٹائی بری، شمس نورانی لالن بھٹائی بری، شاہی ہنشے تے مولا شبیر جی، ہر زباں ذکر مولا حسین کرے، ساری دنیا حسین حسین کرے، ساری دنیا حسین حسین کرے، ساری دنیا حسین حسین کرے، جو بھی اے ماتمی مولا شبیر دا، جو بھی اے ماتمی مولا شبیر دا، جی دے ساواں چ وسدی اے کربو بلا، جی دے ساواں چ وسدی اے کربو بلا، او دی بخشش دی زامن خود سہی ادا، ہر زباں ذکر مولا حسین کرے، ساری دنیا حسین حسین کرے، ساری دنیا حسین حسین کرے، حسین حسین حسین حسین، دا حسین مور موتا دعا دا غدر، مومنانو دفارا شفا دا غزے، مومنانو دفارا شفا دا غزے، ار نسل ار مذہب وسیلہ دا غزے، ار نسل ار مذہب وسیلہ دا غزے، ہر زباں ذکر مولا حسین کرے، ساری دنیا حسین حسین کرے، ساری دنیا حسین حسین کرے، ساری دنیا حسین حسین کرے، عالم شہرا یا حسین، عالم شہرا یا حسین، خوب کو صوبہ سو جلوائے یا حسین، خوب کو صوبہ سو جلوائے یا حسین، ہر دلم ہر بالم نعرہ یا حسین، ہر دلم ہر بالم نعرہ یا حسین، ہر زباں ذکر مولا حسین کرے، ساری دنیا حسین حسین کرے، ساری دنیا حسین حسین کرے، ساری دنیا حسین حسین کرے، السلام علیک ابن زہرا حسین، السلام علیک ابن زہرا حسین، آل یاسین و آل عبایا حسین، آل یاسین و آل عبایا حسین، بی ابی انت و امی مولا حسین، حسین کرے، ساری دنیا حسین حسین کرے، ساری دنیا حسین حسین کرے، حسین حسین حسین حسین، شہ پہ وشواس ہے سارے سنسار کو، شہ پہ وشواس ہے سارے سنسار کو، سارے کوئی بھی دھرم ہو کوئی پرچار ہو کوئی بھی دھرم ہو کوئی پرچار ہو سارے پورب کی پچھم کی جنتا سنو سارے پورب کی پچھم کی جنتا سنو ہر زبان ذکر مولا حسین کرے ساری دنیا حسین حسین کرے ساری دنیا حسین حسین کرے ساری دنیا حسین حسین کرے صبر نہیں جیت چھ ظلم نہیں ہار چھ صبر نہیں جیت چھ ظلم نہیں ہار چھ حق نی ماٹے شہادت پہ تیار چھ حق نی ماٹے شہادت پہ تیار چھ دھرم انسانیت نو پرچار چھ حسین کرے ساری دنیا حسین حسین کرے ساری دنیا حسین حسین کرے ساری دنیا حسین حسین کرے The reason of life is Hussein Hussein The reason of life is Hussein Hussein The what's in every heart is Hussein Hussein The what's in every heart is Hussein Hussein Every moment everywhere is Hussein Hussein Every moment everywhere is Hussein Hussein ہر زبان ذکر مولا حسین کرے ساری دنیا حسین حسین کرے ساری دنیا حسین حسین کرے حسین حسین حسین حسین حسین اے دماء اے یہ سدے حسین حسین اے دماء اے یہ سدے حسین عد اخلاق محمد سر مف حسین عد اخلاق محمد سر مف حسین لے غوا دے تو لے بغدی اے حسین حسین کرے ساری دنیا حسین حسین کرے ساری دنیا حسین حسین کرے ساری دنیا حسین حسین کرے حسین کا اوپوا اولی موئن ہو حسین کا اوپوا اولی موئن ہو حسین کا اوپوا او بھی نادم حسین کا اوپوا او بھی نادم کمپندہ حسین وجیب حسین وجیب ہر زبان ذکر مولا حسین کرے ساری دنیا حسین حسین کرے ساری دنیا حسین حسین کرے ساری دنیا حسین حسین کرے وقت جب بھی پڑا دین اسلام پر وقت جب بھی پڑا دین اسلام پر کام آیا ہے بس فاطمہ کا ہی گھر کام آیا ہے بس فاطمہ کا ہی گھر اس لیے ان کا مقروض ہے ہر بشر اس لیے